أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ne matsari wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin shaytan ya faffe daga rahamar Allah ba shaytan ba rahamar Allah da hidda dukkan jama'ar sa sai waɗanda suka tuba bismillahir rahmanir rahim me wannan suna bismillahir rahman ar rahim shine Allah mun fara wannan karatu da sunan Allah mai kyauta duk duniya ga ma cikin rahmaniya ta Allah sai mu gode masa ar-rahim jin kansa ne guda 100 kwade takibari a duniya kowa iyal wata da shine kaga uwa na jin kandanta 99 suna gare shi sai dan alkiyama zai hada da wannan ta duniya sun zama 100 idan ka mu'mine su shiga aljanna Allah sa muna cikin su wanda abima tumar umarni ne Allah ya biyo ma'aiki alaihi salatu wassalam ka isar abin da aka umarce ka ma'aiki ya isar wa arida ana al mushriki arna makiya addini ka kauda kai a gare su inji mai qur'ani illaka fa'ilaka al mustahzi'i su ka munafikai masu maka izgili mun yasar maka su inji Allahu wallahi gaibun samawati wal ardi Allah yace shine yasan sirrin abin da ke samme bakwai da kasai bakwai mulkan wa kalkan wa abidan din nasa ne wala shirjaul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi ilayhi yarji'ul amru kullu la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace to wannan duniya mu zuba ido dukkan al'amura za su kare ni gare shi lamari zai juya sai Allah ya ba mu shawara fa'budhu mu bautata Allah na ba mu shawara mu bautata masa wa tawakkal alayhi mu dogara gare shi kasa akwai hadisin da yayi magana hadisin annabi yace law tawakkaltu ala Allah haqqa tawakkuli da mun tsaya mun dogara ga Allah mutukar dogaro da Allah ya mana arziki kamar yadda Allah ya tsuntsu arziki yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah mun dogara gare ka surati yus wa ma rabbuka bi ghafilin amma tamalu Allah yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yawa al'umma Allah ba mabari bane da abin da bayi muke aikatawa kowa ita kansa akwai ranar hisabi Allah samu gama lafiya surati yusuf alayhi salamu Allahu akbar makiyatun mi'atun wa hidaya asharatu to wannan sura malai yake ku zo mu ba da aron kunnan mu ga surar yusuf alayhi salam amincin Allah ya same shi to yusuf annabi ne cikin annabawan Allah wanda sahabbai sun tambayi rasulullahi a duniya wane ne karimi wato babba ne kuma shi dan manya ne kaga duk duniya babu kamar manzon Allah amma sai annabi yace masa karimi ibnu karimi ibnu karimi fulani ibnu fulani kenan yace in dai babba kuke ne ma dan babba to yusufa kenan shi annabin Allah babansa annabi yaquba kenan kakansa ishaqa annabi mahaifin kakan shi ma annabin Allah shine ibrahim suka ce a ba wannan muke nihi ba yace to shugabannin ku a laraba na da a yau ma su ne zababbu inda suna kan addinin Allah to annabi yusufa annabi ne cikin annabawan Allah dalilin wannan saukar wannan sura gaba dayanta abubuwa suka tattare wa rasulullahi nan ya bullo nan yayi kaza nan yayi kaza sai Allah ya dauko sura gaba daya cancak ta zama tasaliya ga manzon Allah a nuna mana asalin yadda rayuwar duniya take tabbata aka ce a dalilin saukar wannan sura malaman yahudawa su ne suka zuga mushrikai su je su tambaye manzon Allah intiqala ali yaquba sai sura ta sako to anan da farko Allah yake ga sura mai labarin yusuf alaihi salam amincin Allah ya same shi makiyatun ha wannan sura maka ta sako ni atun wa ihdaya asharatu a wannan sura tana da aya 100 da aya 11 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra to wadannan harfa suna cikin kulamun baki na alqur'ani la ya'lamu tawilahu illa Allah Allah ya san abin da yake nufi da su talaka tuna kitabul mubin wannan sura za mu karanta yanzu koko dannan ayoyi ayoyin qur'ani ne masu bayyana komai illa anzalallahu Allah yace lalle mu muka saukar da shi qur'anan arabiya wannan alqur'ani amma da harshen larabci maza Allah yace ina musulmi ku so larabci ko dan abu alqur'ani ba larabe ne muhammad rasulullahi ba larabe ne zancan yan aljanna in an shiga aljanna larabci za a inji manzon Allah ma yanzu mun ji kunya ko aya ba iya larabcin ba sai daidai kai ba ma zancan larabci ba qur'anin ba ana mudubi ba eh qur'ani ma yanzu a fuskar jama'a ba shi da kima sosai eh sai daidai daga waliyan Allah eh manzon Allah ko ya ce murki alqur'ani kai rukun man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi ku wanda karanta alqur'ani kuma yake karantar da shi yace kuma mafificiyar ibada karatun alqur'ani inji manzon Allah yace sanar da ayan muharrafan alqur'ani alu an baki wa zali to yi dubi garballa iya kawo da fushin Allah inji manzon Allah to alqur'ani me yasa aka ba mu shi la'allakum ta'qilun an ba mu alqur'ani kuma hankalci inji Allah wanda yake alqur'ani shi ya shiryu wanda duk yabar qur'ani zai hallaka nahani ya muhammad inji Allah mu muke karantawa a gare ka sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun zance ilaika hadhal qur'an abinda muke maka wahayi shine wannan qur'ani kadimi zancen mu in kunta min qablihi lamina al-ghafili domin kafin qur'ani izo kai ma kana cikin masu saurare wannan kissa baka santa ba gahi yanzu za a sanar da kai izqala yusuf li abihi Allahu akbar to wannan fefe ne fa a cikin wannan lamari zamu shiga fefen farko annabi yaquba malaman tarihi suka ce yana da ƴaƴa guda 12 matansa guda 2 to Yusufa shine karamin ƴaƴan daga ciki akwai kuma dan uwansa Binyamin wato sune kanana sai kasance a wayannan samari nasa guda 12 lokacin da Yusufa iya nan sai Allah ya nuna masa wani irin mafarki wata nan yana kwance iya bacci iya halin karamin sa to da gari yawa ya ga bai manta mafarkin ba sai ya gangaro izo igaye da babansa zai ga yamar abinda Allah ya nuna masa da daddare to shine da yazo suka gaisa farkon fefai Allah yace mu rika kallon su gashi nan me ya gaya masa izqala yusuf li abihi Allah yace ku kalla lokacin da Yusufa yana sanar da mahaifinsa ya abati yace masa ya babana inna ra'tu ahada ashara kawkaba baba yau ina kwance ina bacci nayi mafarki me ka gani yace taurari 11 wa shamsa da rana wala kamara da wata ra'aytuhum li sajidi abu 13 sai yanga sun zo gabana sun fada suna gaida ni suna girmama ni wannan ka gani ice yace ya kai dan karamin dana la taka susuru yaka alaiki watika alama albarka wannan muhurki da ka gaya mun to amma akwai magana kwaya daya ɗan uwanka karka kuskura ka ba su labarin wannan muhurki da kai ajidu laka kada in ka suka samu labari yace kai Yusuf ba su kullo maka makirci ba dan karami ba illa shaytana lil insani aduwwa mubin yace shaytan ba zai basu ba dan shaytan ga dan adam mai bayyana kiyayya ne wa kadhalika yajtabika rabbuka zai fassara mar ice wannan muhurki da Allah ya nuna maka ubangijinka zai zabe ka wa yu'allimuka min tawilil hadi kuma Allah zai sanar da kai fassara mafarki wa yatummu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'ima a gare ka zaka zama annabin Allah wa ala ali yaquba kuma ɗan uwanka zuwa gaba za su zama annabawa ma atamma ala abwaka min qabli ibrahima wa isa Allahu akbar kamar yadda Allah ya cika annabta ga iyayenka ibrahima da ishaqa babbar magana kakanninsa ne amma sai ya ce mar iyayensa yasa in mun dubo shari'ar musulunci wasan da jika haramun ne wanda muke yi ko kaga jikar kaga ce yaki matata kaga a shari'a ba aure tsakanin ku har abada eh amma al'adar mutum ba hushi mukan aikata wannan ko kaga jikar yace yaki matar to kaga kakanninsa ne amma me yace masa kama atamma ala abuwaka min qabli ibrahima wa isha kamar yadda Allah ya cika annabta ga iyayenka ibrahima da ishaqa gabanin haka annabawa ne na Allah inna rabbaka alimul hakim yace ubangijinka Yusuf alimun masani ne hakimun fi sunihi mai hakunci cikin halittarsa yadda yaso laqad kana fi yusuf Allah yace ku zo ku gani wannan labari na sayyidina Yusuf wa iki watihi ɗan uwannan nasa su 10 atul lisaili alamatin aya ce lisaili daga masu tambaya masu cewa a ba su labari intikali ali yaquba su bada aron kunnan su izqala la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna fefe zai fara aiki lokacin da suka duba suka ga ƴan uwan Yusufa su 10 a gaban su a gaban mahaifinsu sune manya sai suka ga annabi yaquba lamarin sa ya juya kan Yusufa kasan wato misali ne annabi yaquba annabi ne mahaifinsa ishaqa annabi ne kakansa ibrahima shi ma annabi to ga ƴaƴansa samari a gida har 12 ya san gidansa gida ne na annabta ko wata rana iya zuba ido iga to ai ayana kuma wane ne annabi wanda zai gaje ni da Allah ya tahi bayyana masa ya nuna masa karamin cikin su Yusufa to sai gaba ɗaya soyayyarsa sai ta juya kan Yusufa yanzu mu dau misali ko tunda nan ne kamar ga tsangaya kusa da mu yanzu a ce kana alaramma mai darasu kana ƴaƴa kamar guda 6 samari kaga kowanne so kake ya zama hafizi ya samu karatu ko ka mutu gida iyayen bai mutu ba ko to sai ka leka kaga sauran an buga karatun ya gagara sai ga kwaya ɗaya ya samu karatu wanda ko baka nan a yanzu ma zai iya zama kan shin fada ka in kai tafiya kaga zai fi sanin sirrin ka fiye da sauran to sai annabi yaquba iga in zai sallah yace ya kan Yusufa zai yi bacci ido yi bashin fada sa duk wani abu dai yakan ambata Yusufa wannan samari suka ga a gidan nan mu muke komai amma baba ya juye lamarin sa zuwa ga karamin cikin mu abin sa yake damun su suka ce zamu yi maganin wannan matsala a gidan nan sai suka kira taro su goma za su yi meeting ya kawane ya kawane suka tari inda ba za a gansu ba yanzu mu kalle su me suka ce izdalu na yusufu a gurin taron sai suka fara ambata yusufa wa akuhu dan uwan nan nasa bunyamin abu ila abila minallah suka ce in kun kula wayannan yara guda biyu a gidan nan baba ya fi kaunar su abu sagare mu wa nahnu usbatu gashi mu mu goma daukar ruwa kiyo komai mu muke a gidan nan illa bala la fi lalalun mubi wani yace a a abin da yasa haka ya faru tsufa ya kama baba dan haka zuciyar baba ta lulluba kansan wayannan yara kuncin yusufa wani yace yanzu dan wannan yaro zamu zo mu fata lokacin mu mu kashe shi mu huta a wani rago ku arada ya kalilaku wani yace ni kuma mu raba shi da garin nan gonakan garin nan mu kai shi nesa inda zai wofanta wanda fa abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin in mun aikata haka mun yanke soyayya daga fuskar baba mu dawo gidan nan mu tuba ga Allah ma samu karbuwa gaban tsohon mu to shawara fa aki wani babba a cikin su wannan yace ai kisa wannan yace a'a kai shi gurin da zai bata to qala qa'ilun minhum babba kenan mai hankalin cikin su ana ce mar yahuza yace ɗan uwana wannan shawara ta ku bata yi ba ya taqatilu yusufa yace kar mu kuskure ne kisa kisa abu ne mai girma wa alquhu fi ghayabatil jibbi ku zo mu lallaba baba ya hada mu da wannan yaro mu zo mu tafi ta kiyo tare in mun je daji tsohuwar rijiyar nan mu jefa shi a cikin ta yalla ta gida ku barin sayarati in kuntum fa'ili shakin fatake masu tafiyar dare sukan zango ga gefen wannan rijiya an sun zara guga ki kama guga su gani za su fita da shi su gaba kenan mu huta amma kar ai kisa suka ce eh wannan sharar taka tayi daidai mu je mu sabu baba to kun ga shi ma sharar ba mai kyau bace a an ce za a yi kisa yace a a jefa a rijiya ya ana nan ko ba cinya ba kafar baya ai ko ba a mutu ba a sha wahala kuma mutuwar ma za ta iya shigowa ta wannan hanya suka karbi wannan shara sai suka jero ku suka zo suka zauna gaban baban su kamar yadda in za su tambaye shi wani abu haka suke ma da ya gansu a wannan hali yace me yake tafa da ku ne alo ya abala suka ce ya kai baban mu alaka la tamanna ala yusufa baba wai me isa ne baka amince mana abu sa yusufa illa lahu lanasihu ai da ka hada mu muna mu'amala tare mu masu kula ne muna masa nasiha rasuluma ala kadan yartai wa ya la'ab baka daure ka hada mu in Allah ya kai mu gobe mu tafi tare muna kiyo muna tsere yana kallon abin da muke jinin mu zai fi haduwa illa lahu lahafizu wannan dana ka lalle lahafizuna za mu kiyaye maka shi baba za mu kula da shi inna la yakhuzuna niya yace abin da ke tafa da ku kenan suka ce eh to kun ga alheri suka fada a hada sun sa saba ai ya dace ashe iya na baka ne ba zuci ba mallan gane maki akwai wahala mutum bai san ka ba za ka iya ganewa ba saboda daiman yazo gunka soyayya zai bayyana ko abu mara dadi ya same ka ima jaje in ya juya yake gara haka al'adar mutane kenan yo annabi yazo na da makiya bai san sa ba balle mu Allah yake ta maradu ala nifaqi la ta'lamuhu kun ga yazo in an hada su da shi ta tasa ta kare amma sai suka gyara magana suka yi mata fanti Allahu akbar amma da ke wanda suke ga maganar ba yaro bane kun san Bahaushe yace abinda babba ya hango daga zaune yaro ko ya hausa ma wai tunanin ai ba daya bane ko yasa in za ka yi shawara ka rike da iyayenka sun rako abinda baka rako ba sai su ga maka abinda zai zama alheri gare ka kaga yanzu da suka yi maganar fanti da ya kalle su me yace la yakhuzuna niya yace to wannan magana abin zai bakanta mu an tara mu bishi in na hada ku zuwa kiyo tare wa akafa an yakula huzibu kuma ba ku ambaci zai rika ku gona ba ko cikin gari kun ce kiyo daji kuke zuwa can nesa akwai namun daji karfafa karhun ku ya iso nasu bai iso ba ina gudun kirkeci ta cinye wannan yaro wa antum aliku gafilu lokacin kun je kuna wasannin ku ana wallahi na khala huzibu to jama'a kuna jifa eh me san kanka ya fi ga dabara suka ce haba baba ya za ka ce ka hada mu da wannan yaro mun je kura ta cinye shi wala halonsu batu muna mumu goma karfafa sa daukai jinin annabawa izal la kasiruna haba baba izal la kasiruna eh a kaga eh kalma ce ta larabci kasiruna kamar tabewa kenan su ku har abada ba za su sade ba izal la kasiruna wai ajizuna kenan ko da mun yi sakaci a ce wannan yana tsakanin mu a ce wani abu ya same shi to da ke dukansu Allah ba su kira da irin ta samarin aljanna sadaukai ne to dai ga wannan magana akwai gaskiya a cikin ta shikenan sai musu alƙawarin safiya gari na wayewa ku ci alƙawari yusufa ya sa takalmi ya sa riga da komai an kunto dabbobi za a fita kiyo ya ga gaba ɗaya za a tafi a bar gida yace kai ku tsaya zan muku rakiya sai dai ka sa har bayan gari za a raba ma yace ya kai yusufa ishin bace saboda yana kaunarsa to ka san al'adar ubangiji ko sunnatullahi zamu ci wato wannan hanya ce ta Allah duk ta inda abin da ka fi so an fi jarraba ka ta wannan gurin kaga yanzu annabi yaquba ya fi son yusufa amma sai Allah ya fara jarraba shi ta wannan hanya dan yanzu ga ciwon za a tafi falamma zahabu bihi lokacin da aka ba su dama sun tafi kiyo sun yi tafiya ta mil 36 ba kilomita ba sun je tsakiyar daji wa ajma'u sai suka tare maka ya kai Yusufa sai a kwashe shi da mari in yi da shugun wancan aga zabar shi ma in ya dauka fa sai hurge shi in yi da shugun wancan ya ce wato ni kare na suka cire tausai ka du an ya katulu da ku sun kusa kashe shi babban yace ku dakata ba mu alƙawarin kisa ga baba ba abinda ya kamata ga wannan yaro ayyadanuhu fi ghabatil jib garijan nan mun kusa ku zo mu jefa shi mu huta la ilaha illallah aka kamo hannun sa wannan iya fuskar sa wannan iya fuskar sa suka dire shi bakin rijiya yayin da aka bara shi bakin rijiya suna sashi suna zuwa aka cewa na cire mai rigar jikin sa ya tobe rigar jikin sa aka cewa na dora mai igiya a gindi la ilaha illallah za a zuwa shi kamar guga iga duk taron ba mai ce a fasa ice in uwana ku bar mun riga ta zama likafani a gurina to rijiya a daji ga dafu ga zurfi ga ruwa malamai ma suka ce zurfin rijiya zuwa 400 ne la ilaha illallah muhammad rasulullah to dai ba sarki sai Allah sai kama kiran baban sa ya abatahu ya babana yaquba da ka san yin da kanka ce baba da baka samu nutsuwa ba a lokacin wannan sai suka ce in taimako ne ka kira lana ta taimake ka wata ganta da daddare kana bacci Allah yace me kace ajma'u ayyadaluhu fi ghabatil jib suna tattaruwa suka ce to wani kama ana iman kabur sai aka watsa garijiya sar kamar yadda muke zara guga da aka leka aka kamar ya je rabu rijiyar sai aka yanke igiyar dan ya halaka ya tafi kamar an je kubudu Allahu akbar suka ce haba magana ta kare yanzu laifi ɗaya muka yi kawai mu je mu tuba baba ya gane muna da amfani a gidan nan mu muke dauko ruwa mu muke kiyo dan ga in ta kariye zamu kafa ta kayan baba in ya dauda zamu wanke amma duk baba bai ga abin da muke ba sai wannan karamin yaro ya tohe mana hanci sun yi nisa sun bar rijiya wani yace to ku dakata illa asar tayi zamu koma gida in mun je baba zai ce ina dan sa me zamu ga baba wani yace ai baba ya kada kansa tunda ya tsiye yace yana koyon kura mu je mu ce kura ta jin ya dan sa wani yace a fadin haka baba zai yadda ba sai dai ku zo mu shiga dajin nan an mun ga kura mu kama ta mu ja ta har gida mu ce baba wannan dabba ce ta cinye maka danka suka ce ai fadin baba ba zai yadda da wannan ba sai dai ku zo in baba yanda baba yake kaunar Yusufa sai addu'a ya zance da ku da ta karyata mu daga ce to ku zo mu koma rijiya mu ruju'i mu ji yana cikin rayuwa ko kai halaka aka dawo baki rijiya wani ya kai kira Yusufa iya gefa cikin duhu zato yake tausayi ne ya dawo da Yesu ya amsa kira suka ce to da sauransa bai karasa ba ga dutse can ku kama kama mu ji daidai ina ya amsa mu jefa dutsen nan ya karasa shi an kamo dutse sai babban ya hana to anan Allah ya aiki Jibrilu wa ana ilayhi Allah yace sai nace Jibrilu ka je ka ga yawo Yusufa la tunabbi allahum bi amrihim hada idan suka kiranka a rijiyar nan kai shiru ka daina amsawa su gaji da kira su tafi su baka guri za a zo a fidda kai ka je wani gari ka samu ci gaba ka daukaka wata ran su zo gaban ka suna maka maula kalaburta musu abin da suka shuka ma hum la yashurun wahum la yashurun bi zalika wahai ma'ana su da san su in kai shiru halaka kai da suka kira shiru suka ce haba ba magana sa bace wa zai fada rijiyar nan ko bai mutu ba ya iya motsi sai suka kyale rijiya suka shiga daji to sun aikata haka farkon fitowar su la'asar sakaliya kuma an hado dabbobi za a tafi gida sai suka yi dabara suka ce to mu kama dabba daya aka kama aka yanka jinin dabba sai aka jika rigar Yusufa aka jika rigar sa suka ce mu nemi na nuna baba rigar nan da jini baba ya san rigar dan sa amma ai bai san jinin dan sa ba kuma duk wanda ya shiga gida ya kama kuka mi ta kuka in an ce mai ifari in mun fada a gaskata mu wani yace kuma a'a malaman tafsiri wani ya rubuta cewa kukuru wasu malaman suka ce wato dambu aka yanka wasu kuma suka ce kunkuru to mu kalla dai ga riga sun jika ta da jini sun je za su nuna baba cewa wato ga abin da ya faru yayin da aka yi haka wato ainihin mu kalle su ga sunan sun tafi wadawabakum insha'an yabku Allah yace sun tauso mahaifinsu lokacin cin abinci suna kuka bayan magariba kenan ko ka san da daddare in kana kuka ba hawaye ba za a gane ba kukan ku ne wuni ne Allah yace insha'an yabkuna wannan ya shigo ta wannan kuka wannan ya shigo ihu wannan na doka kai farin da tiju hankalin sa ya tashi suka kewaye shi ileka ikirga sai ga ayansa na kuka yace ah to ina Yusufa shi ma kukan yake tana ya bana suka ce ina ya kai baban mu illa zahabna lam tabiqu wa tarakana yusufa inda mataila fa akalahu zi suka ce ai baba yau bayan mun tafi mun je daji na tabiqu muna tsere mun an wani wasa ne wanda yusuf bai karfin sa bai kawo bai saba ba muka ce to zo na wajen kaya kai jiran mu baba mun gama wasa mun dawo fa akalahu zi muka tara danka babu kura ta cinye shi la ilaha illallah me yin labarin nayi masu kwa ba su fata ba farin dattijo yace yusuf babu suka ce yusuf babu baba ka ga rigar danka ana dauko riga da jini aka zubi a gaban sa iga rigar ta tsance itino yusufa shi ma sai ya shiga layin masu kuka sai hawaye sar a ido ai daga nan ne kullun ya tuna sai ya kuka sai da yusuf samu ya makance in shekara 6 bai gani da idan ba eh ka san ido ga fari ga baki ko dama ta bakin muke yin kallo ko yanzu to sai da aka waye gari can karshen sura Allah yana cewa o bayyaratainahu minal huzni sai da izama idan ba bakin anan nan ma ba bakin sai fari fat dama ga jiki an manyanta ki karbi riga iware ta ido ba yace dabbobin kasan nan tamu suna da hankali dabba ta zo ta samu dana ta tube riga sa ta shimfida ta dauko ta daura akan riga ta cinye ta gudu ga riga da jini amma rigar ba ta yage ba wa man ta bi mu'minin lana walau kullu sadiqi kaka ce amma mun san baba zaka gaskata mu ba ko da dai gaskiya muke ga yama to sun ce mun bai shi muna wasa wani irin wasa suke ka san duk wasan duniya haramu ne inji manzon Allah muke yayi Allah jama'a Allah ya ce bai sama da kasa dan wasa ba amma yanzu mutane sun zama yan wasa addini ma ya zama wasa abi ya koma kungiyanci ai ya zama wasanni kuma wannan ya rena wannan wannan na gaya wannan bakar magana mu ko musulmi su ake kowa ya kowa kyakkyawan zato to wasan haramun ne inji manzon Allah Allah ya yi mu hada kanmu guri daya cip wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to wasan haramun ne Allah bai sama da kasa dan wasa ba eh sai dai shari'a ta ware wasa uku halal ne inji manzon Allah eh wasan farko kai da matarka halal ne ku yi wasa dan zaka shigo gida ka saki fuska ka rika yar fara'a kace assalamu alaikum ma sha Allah la quwwata illa billah kullin in kana yi wannan talauci ya bar gida ita kuma ta karbi sallamar in kai ga ka rika dan sakin fuska eh ah to ai ka san wani zai zo gida wai face rere wannan baci dai zaka nuna matarka wace saboda sai 600 ta ga barecin ka ai gara ma ka saki fuskar ko ka rika zigata kai wancan na iya kiyo naga sai canja kike wata rai mun yi ku kuwa a gidan nan mazala yace ai kokuwar ku gode karfin yi ka je ku ya idan yara in ma ba ku yi kokuwar wasa ba ai ta rigima kwa eh a gaskiya ne amma in kun saba wasa ko shi dan yazo zai shiga tsakanin ku sai abun ya jure wasa wasa da matarka halin ne inji rasulullahi duk duniya babu dattijo kamar manzon Allah san da ya aure Aisha shekarar 53 a duniya amma wata rai yace mata himi tsere tace ni ina zamu je yace ni da ke a gaba zai riga wani kaiwa ta aka tafi ta riga yace ban yadda ba aka dawo riga ta kaga an yi duro kenan ko eh ta kai marfa iya yin gidan da fadi kada ku ya idan yara eh annabi ya tara sahabbai yace ɗayan ku kirje da niyyar zai kwanta da matarsa sai ya aika mata sahabbai suka ce abun kunya za a yi kaya manzon Allah yace in ka je kai da ita wasa za ku fara shine dan Aisha kar ka je ka fada kamar yadda dabba ce zuwa to wasa da matarka halin ne inji rasulullahi lada za a rubuta maka wasa na biyu sai koyan harbi harbi da kibiya ne da danko ne dan hadisin annabi yace wanda ya koyi harbi imanta ya saba wa Allah da rasulullahi da yanzu ba mu iya ba yanzu kwanan nan wata unguwa kusa da mu a nan Kano muka je suna aka huto da rago za a yanka sai da aka je gida na hudu aka samu wukar yanka rago ba a so mu zo na karazibi ba neman rigima ake ba musulunci shi ya kawo zaman lafiya amma Allah yace mai tanadin makami wa aidulakum mastata'tum min quwwati inja Allah golan nan ka ajiye kwari da bakan nan bindigan nan ajiye ta eh to wanda yanzu mun iya harbi yanzu ka bai wani kibiya ya daga nan ya harba ta kai bakin layin sannan ku ba zai iya ba wallahi wani ya harba ma sai ce kuna ta dawo kansa ko fada nan ba za ta kai ba to ya kamata a ce mun iya to wasa na uku shine hawa doki tilisa yadda muke mallakar mota ke ce babur dan zuwa gona ko kasuwa sahabbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su kuma suka mallakar wannan dan zuwa gona ko neman abincin sa amma dan zuwa daga la ilaha illallah fita yaki saboda in ka sai doki sai ka je ka koya mar wasa yadda za a yi tsere ketare rami yadda ake gugurma ya ketare dutse saboda an ce a fito da ma ka iya ana yekwa ya kairin lahi irkabi fiyayyin Allah a fito sai ka zaburo dan in manzon Allah zai fita yaki ikan shirye doki 80,000 doki 60,000 40,000 daga nan za a doshi kamar da magara za a kai hari ko za a yi wajen Maiduguri ko daga nan za a yi wajen abin nan to in baka iya ba in an wannan layin wani gun in akai suko sai ka fado dokin ya taka ka Allah eh to yanzu na samu ka iya eh ka san doki yana da baiwa eh in annabi zai fita yaki ka san da an yi sallar asuba manzon Allah zai tare sa'a yace da an yi sallah zai hutuba yace ba ka shi aya ba ka shi mata babu tawallayu mazhab ka san doki Allah yana rantsuwa da sahabban manzon Allah wata sura Allah yace wal adiyati rabah numfashin dokin Allah ya fara rantsuwa da hituku sannan yace fal muriyati qadaha Allah ya rantsa da kofatin dokin su in sun ratsa saharan nan za su yaki suna gudu wuta ce ke tashi su tadda kona mai koriyar ciyawa su taka ta su wuce ta buhe ta koma toka yace fal muriyati subha ya rantsa da kishin da suke dauka da subha sannan Allah ya rantsuwa da yan kundin bala masu zuwa filin daki su tada kura su shiga cikin kura ba dan su fito ba kuma yanzu wannan ma sa maka iya eh dai bal ko bai ita ma an ce motsa jiki ce eh amma fa haramun ce abul bal haramun ce ai Allah yace law aradna an nataki zalaha latakafnahu bil ladina Allahu akbar da wasa abin kauna ne a gurina Allah yace da na turo muku annabin wasa to wasa haramun ne inji rasulullahi ko irin wannan wasan ko koyen da ake a ai haranta eh mace ta isa aure namiji ya isa ba muharrama ba ke waka iwaka su rawa ƴaƴan musu kalla da amaraya in an aiki yaro ebo ruwa a famfo ko ya dauko nika a hanya zaka ji iya 40 hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin awwal kaza iya waka amma yanzu da an aiki yaro sai dai ka ji iya waka sangaya ko to wasan haramun ne inji rasulullahi to amma wanda shari'a ta kebe su wasan da suke bari miji waja'u abahu abahum yasha'an yabku Allah yace sun zo mahaifin su lokacin cin abinci suna kuka kano ya abana suka ce ya kai baban mu ya zahabna alal sabiqu yau mun je daji na sabiqu muna tsere eh tsere ya halitta a musulunci sai dai ba irin wanda wanda tare ya kawo ba ita ma bal din ai kaga kamar motsa jikin ne amma na sara sai ya jefa ta zama caca tana haddasa gaba da kiyayya da kashe kashe kaga ta zama haramu musulunci bai da wannan ba amma tsere ya halitta a ce duk taron nan mun iya tsere daga wannan gari ne nan macina daga nan a ce kowa zai iya kai hadeje bai gaji ba ko zamu da shiguru yaya yanzu din na ko wanda zai iya gudun kilomita 30 bai gaji ba wani kan kilomita ɗaya sai ya haki to ya kamata a ce duk mun iya ana so a ce inda linkaya ruwa ne duk mun iya linkaya zamu hai musulmi ana so ko ina same ka kanka ya waye ka fahimci abu eh suka ce nan sabiku muna tsere tarakana yusufa sai muka kyale dan kanin nan namu yusufa inda siyabi na wajen kayan akalahuzi baba mun dawo sai muka tare danka kura ta cinye shi kuma anta bi mu'minin lana walau kullu sadiqin amma mun san baba ba za ka gaskata mu ba ko da dai gaskiya muke gaya ma wa alaka min sihibi damyan kazi Allah ya ce hakika sun zo da jini a jikin rigar amma na kuskure ne kala sawalat lakum wa anfusukum amra dai kare musu kallo igajiya kuka ce in bada yusufa in an je kiyo zai saba yau kun dawo shi bai dawo ba yace sawalat lakum anfusukum wannan shawara zuciya ce ta kawata kuka dauka eh abinda ya kamata gani wannan dattijo naku fasabaran jami fasabari sabarin jamilin hakuri zan yi mai kyau ka san duk abinda hakuri bai bar shi hakurin ba zai ba kaga wannan mu ake koyarwa dan da yafi so suka hallaka mar ya gane kwalle kwallen su ne amma sai ce zai yi hakuri kai ma yanzu ana koyar da kai kenan dan ka iya sata shaye shaye yake magana ka ce bai dauka rika roka masa Allah addu'ar mahaifa karfafiya ce inji manzon Allah tunda ku in kai addu'a Allah zai karba kan ƴaƴanka to kai musu addu'ar kirki amma in kai fishi kan danka dan ranka ya baci kace wani ban yi sa'ar aihuwa ba ruwan sha igagara a gidan nan an rasa ne kai nika Allah ya tsire to ka ci zar'ak kaga kai ka rasa jama'a ta rasa musulunci ya rasa kuma shi ba zai amfani kansa ba eh Allah ya hirya mana ƴaƴanmu eh addu'a ake musu kaga maimakon rai ya baci ko ku ice kaza sai yace kun ga fasabari sabarin jamilin zan yi hakuri mai kyau wallahu lamun ta'anu ala ma tasifu Allah ne mai taimako na akan aikin da kuka yi ku tashi kuje wada anta ya rajul Allah subhanahu wataala yace maka labu na a kisa aka ce wato annabi yaquba ya kai kukansa ga Allah cewa in yusufa iya da rai ya sani in bai da rai ya sani to yusufa na can arijiya dare da rana sai da ka samu kwanaki uku Allahu akbar sai ga waja as-sayya'a sai ga fataki min madain daga burane sun iyo ayari sun gangaro zuwa masa da kayan su sai suka rako daji inda rijiya take arsalu waridahum sai suka aiki karamin cikin su raka tsakin su wane ka je rijiya ka ebo ruwa madalle galwa kaji qur'ani ha cikin rijiyar an ce malaika kamar muna nan ake ku duba labarin gaibi ne ake ga rasulullah zalika min anba'il gaibi yasa jama'a babban mu'jizar manzon Allah alqur'ani alisa qur'ani cikin mu kai kuma farkon aya muji da sayaratun sai ga fatake sun zo arsalu waridakum sai ka aiki karaman su ka je rijiya ka ebo ruwa ba dalle dalwa sai zo sai da gugan sa da tabbatar gugan nan ya ebo ruwa sai daga zai ja sai da na Yusuf ya hau guga irki me ja iji nauyin nan ba na ruwa bane yace ah in sinin aujin ne mutun ne ko aljan Yusuf yace mutun ne arijiya yace i yace Allah ya tace ka tunda in zo zan fidda kai saki gugan na ja ruwa aka ce saboda tauhidi Yusuf ya saki tauhidi ne kwana uku a daji fa ko ku ka tsutsu beji ba in kai ne ka kyale guga ba gara fidda kai a ce ka jawo ruwan ba haushe yana dinyar makaho eh sai ya saki shi kuma da ya juye sai ya zara guga dan ya fidda shi da irke iya ja da ileka iga mai ijawo gaba ɗaya sai gari ja ta dau haske ashe mai daraja ijawo ka san a hadisi manzo Allah ya ce Yusufa Allah ya bashi rabin kyau inji manzon Allah ina leka da igari ja da haske mai yace ana bushrai hada gulam yace ya farin ciki na da wannan yaro aka ce a'a da yace ya bushra sunan sahibin sa ne bushra din kasu can wajen ka kira iki su bushra su zo su ga wannan mutum ne ko mala'iki in kaga Yusuf magana ta kare Allah ya halice shi da kira irin ta samadan aljanna albama albarkacin su suka zo suka kewaye fatake suna kewaye shin nan sai ga ƴan uwansa sun fito kiyo suka hango taro suka ce wa'ancan fa muje suka zo suka tadda Yusuf a tsakanin su zato suke ya hallaka suka tadda shi ya kara lafiya kaga hegui wace sanyi ina kuka same shi suka ci arija Allah ya ba mai suka ce a wannan ai ba na ku bane fi muka fito ne ma lana abiko gujajjan bawa ne a gidan mu wato bawan gidan mu ne gujajjan bawa gudu muka fito ne ma sarruhu dira Allah yake sai suka boye dare Yusuf suka ambace shi da kada kaga tunda sun ce bawa ya zama kayan sayarwa ke na falimun da mai amalu Allah yake ni ne masani da abin da suka aikata to jama'a mu wafa abu da muke Allah ya sani yadda Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta mana yadda imu su afuwa Allah ya mana afuwa fatake suka kalli Yusuf suka ce ka san su ya daga kai ga ƴan uwansa kan yi magana suka ce in kace da har yansa na Ibraniyanci in kace ga tsakanin mu kaga abin da zamu yi ma to da suka gane akwai sanayya tsakanin suka ce to ladan fidda shi arija Allah ya ba mu kudin abin ku suka ce ai wannan da mun tadda shi ma kasuwa zamu kai shi ai zama da shi kunji suka ce yanzu mutum kamar wannan wa zai ki shi Yusuf ga kyau Allah yake to makalle su a wannan gona suka kulle ciniki tsakanin su wa sharahu bin samanin bakhasin darahima ma aduda Allah yake suka yi ciniki da kudade to yoyu ki didigagu dirhami 20 fan 10 aka ba su kudi suka raba dirhami biyu aka ce a kudin bai kai nan ba an raba sisi to ga kudi an ba su sun zuba ne a aljihu zubar da shi suka yi gida suka koma suka nuna baba Allah yake makalle su dai wa kanu fihi min al-zahidi sai ga su suna gujewa kudi su ko wancan sun biya Yusuf sun dauke shi sun dora kan dabba sun gangara masa makalle su sun shigo wannan birni fa kowa ita ko da gudu kallon kaya su zai zuba ido Allahu akbar kowa izo sai ya tsaya kallon Yusuf kowa izo to alƙarya ce ga hukuma wanda aka bashi rukun taskar gari shine kidifiru izo yi ga Yusuf yake to kun ga wannan zan ba ku riba zan kai shi gidan sarauta wa qalan ashtareku sira limratihi ya kharami masawe ase an yanfa ana aw natakizahu walada wa qala allazi tarahu min misra shi ma kidifirin da ibiya Yusufa ije gida ya kira mata sai ce wannan akrami masawa ki kyautata masaukin sa a gidan nan sai an yanfa ana wannan ya kusata ya amfane mu natakizahu walada ko ku mulke shi da wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi Allah ya ce haka nan muka zo na da Yusufa a wannan kasa inji Allah in allimahu min tawil al hadi ba dan komai ba dan musana da tawil al hadis fasara mafarki zamanin sai da Yusufa duk irin mafarkin da kai kace ya fasara ma sai ya fasara shi muna nan zamu ji inda ayar qur'ani a cikin wannan sura ta fasara mana mawarki cewa wanda kala ma a husujina fataya sayyidina yusufa ya shiga gidan kurkuku tare da samari biyu daya mai dafa sarki giya daya mai yin abinci ne sai aka biyo ta hannunsa a zuba sammu dan yalla bai yaci ga abin da za a ba su to shikenan shi mai giya sai ya ga ba zai zuba ba sai mai abinci ya karba zai zuba mai giya sai ya zaga ya ce dan kai dade yau in an kawo abincin gidan nan karkace abincin nan akwai fitina a ciki an ƙarya nake wanda ya dafa abincin a ce ya ci a gani yace to nagode je ka mai abinci shi ma sai ya dago daga baya yace lalla bai mai giyar gidan nan yau an bashi wata fitina ina gudun ni an zo ta hannuna ban karba ba yau dai kawai karka sha giya in kuma ƙarya nake a ce isha a gani to sai ga mai giya ya dafo ya kawo zai fita rankai da yace a zauna mu sha tare a kin da kake kaunata kullun kai da kai zamu rika sha yace ai na rikin kunya sai dai a sha a rige mu yace ni ne yadda da aka matsa masa sai kurba ya aje shi kuma aka boye shi a daki aka ebe giyar can sai ga mai abinci ya zo ya zubar ya aje zai fita yace zo zo zo ai tunda kake kaunata sirri ne wannan duk nan da ka dafa da kai zamu rika ci yace hukuncin wanda ya ci abinci da sarki ma amar bulala kaji munafiki ko yace a ai ne da mace aka matsa yake da aka nemi kare yace sai mutu take yace to har me giyar da kai da aje a rife ku sai mun yi bincike akan ku tukun alkali ya gano gaskiya da shi kaje gidan kurkuku sai ga sayyidina yusufa shi ma lokacin da lamarin mata iya waita din nan ita ku kurkuku kowa na dakin sa ga sunan a cikin kurkuku ya musu wa'azi yi musu nasiha gashi da kin hali shi shiga zuciyar su rannan da daddare suna bacci sai kowa yi mafarki me bashi mamaki sai wannan yake cewa aboki yau na yi mafarki na ganin na matsargi annabi shugaba na iyaye yake ni ma ku ne mafarki na ganni da wani abin nan akai na tsuntsaye na su saka suna tashi kamar akwashi da gurasa sai suka ce to indai haka ne wa ai kamata mu ga mafarkin nan sai suka ce mu je mu samu yusufa shi ne suka ce yusufa mun yi mafarki wannan ya gani kan kujera iya matsargiya iya mai labai iya sha ni kuma na ganni da akwashi akai na tsuntsaye na ta saka suna tashi wani abinci a ciki nabi inabi tawili inna naraka minal muhsinin da yi saurare su sai yace to kun ga farko sai musu wa'azi yace la yati kuma da amon turza qalihi illa naba'atu kuma bi tawilihi qabla an yati kuma zalikuma mimma allamani rabbi bayan ya gama sai kuma yace to fasarar mafarkin ku kai da kaga kana matsagiya kana bai shugabanka to kwana uku za a fita da kai za a je ka koma kan aikin ka na da kai kuma da kagan ka dauko wannan abin akan ka tsuntsaye na ci taka suna tahi kokulwar kanka suke ci to shi da yaji mutuwa ce sai yace yusuf wallahi ƙarya nake ban yi mafarki ba yace kuriyar lamarin laifi fihi tasafiyan to hakan ku akai kwana uku aka fita da shi wannan aka je aka koma kan aikin sanada shi kuma wannan kwana uku yazo aka fita aka tsiri shi to wani yazo gun yusuf wata rana yace yusuf ne mafarki ina yayi kadan yan nama menene fasar mafarkin nan nawa wani gogo gun yusuf yace yusuf ne mafarki ni kuma na ganna ajeji ina sarar itace bushashe kasar rasulullahi yace mana mafarkin annaba wahayi ne ru'ya salihin haqqan mafarkin mutanen kirki gaskiya ne inji manzon Allah yasa in mun duba manzon Allah shi ma iya fasar mafarki guri in ya zauna a fadarsa sai ya ce sahabbai kun yi mafarki in sun yi sai ya fasara musu in su ba su yi ba sai ya ce ni na muku yasa in ka duba cewa wato kiran sallah ba mafarki aka nuna musu yaƙe-yaƙen manzon Allah sai Allah ya nuna masa shi a mafarki eh kaga da zai fita yakin Uhud ma ko ai kaji Yusuf annabahani ma mai ra'iya yace wa fi Uhud ru'yan nabiy ta'abara yace ra'a bakaran fiha ta'abara bakara yace walau sa batal fursaluhu inda amrihi la tamallahu lakinnahu kalibul amara kaga mafarki manzon Allah yi kuma ko aure ne manzon Allah sai an lullubo matar an nuna mar abaci an ce wannan zaujata kama ta kace da yasa an mun duba kuma wata rana i zauna yace yau na muku mafarki sahabbai na nagan ku kuna wuce ni wani rigar sa iya cibiya wani iya kirji wani tasa iya guiwa wani tasa tana jan kasa yace wanda tasa take jan kasa sayyidina Umar ne suka ce ma awalatuhu ya rasulullah da me ka fassara mana wannan mafarki yace addini wato iya kowa irin nasa addinin kenan Umar zai fi ku wato zafin addini zazzurfin addini kuma in mun duba tun daga rasulullahi ba za a yi malami mai fassara mafarki irin babban malamin na Ibn Sirin ba wanda hatta imamu na Maliku ya taba yin mafarki sai ya ce almajirin sa yace kaje gurin Ibn Sirin kace ni Maliku nayi mafarki na ganna kanka aba tsarara Allahu akbar yaje gurin makaranta ita da an cika baya an gama karatu sai kuma ana tambaya sai wani yace malam nayi mafarki na ganna ina dirka ihu da daddare da malamin ya kalle sai yace ko aikin haji za a yi da kai bana wani kuma yace malam ni ma ku nemi mafarki ina ihu yace kai kuma sata za ka yi kwanan nan a yanke maka hannu